ثم لا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كل يهودا أو نصارى قال دخول بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصحاب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وغفر بقوم عما فعلوا. سورت بقرہ سلور سوا اول سکی اسباد توحید پسور آیاتنو کی اواغ پدریو بابنو بانی شامل آوا. دویم باب کی اول باب کی شل آیاتنا دویم باب کی نلس آیاتنا دریم باب پائی کی خطاب خاصو او پائی کی خطابات ستو. اول خطاب کی اتنی مدنا دعا زابنا دریم خطاب کی اوپر اتنی دا یہودو دریم خطاب کی انکار دا اللہ دا حکمنو او انکار بن نوائی سلورم کی انکار من انبیاء سابقین او پنزم کی انکار دا دے پیغمبرنا او شپگم خلاصہ داری ذکر وا. دریم ایسا دا لما جاؤہم نا شروع وا پدې کې اس بات د رسالت او شپږو آیاتونو کې نه اعتراضونه په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې پتاوم دا اعتراضات کوي چې کله د حق آواز کې یو اعتراض په پیغمبر پاک آواز ته او چې دا غسر بچا وایي راولاسو کې استادو دغه جبرئیل علیه الصلاه والسلام اکثر د روافضو د یهودو کار داده چې په واسطه اعتراض کوي چې د کمزین دین خوریږي چې پاغه اعتراض وشو چې دین دا غزین خور نشي. جبرئیل له دین خوریدا زکاوه وحی راولا په پیغمبر باندې نو چاوه وحی محفوظ نشي نو دین نه محفوظ کی. دویم نو جواب شوی اتا به اذن الله جبرئیل د الله په حکم راځي. دویم اعتراض پا صفائے دو سلیمان علیہ السلام چطاق پرس پیغمبر وی نتاب دو سلیمان علیہ السلام بیان دو صفائے نکاو حالان کی اوخ جادو گرو داغ بادشاہی اغا پسیر اوخ جادو روانوا نو جواب شوی وما کفر سلیمان اغا کفر نو کلے جادو نو کلے بیمان و شیطانانو ساہر دو سیر کتابو نو جور کلیو او داغ پایتا تیخخ کلیو. دریم اعتراض کتو حق پرس پیغمبر وی نو پسیر با دی بیان کولے تمنگ دو سیر نمنہ کے اعلان کی پسیر خوا اللہ فرشتے را لے گلے وی جواب وما انزل علی الملکین نصر نے را لے گلی نی او کرا لے گلی وی نو بطور امتحان اللہ فتنہ. بیا سلورم اعتراض تمنگ دا الفاظ منقلون بندے دی الفاظو کې سچلو چې کلوي دا نشتا او کلوي دا نشتا واچل دې کې داو په دې لفظ کې سچلو چې نبی عليه السلام صحابي ته دعا غوښتا او نبی عليه السلام او ته اوسې ما ته واوروا دعا نو صحابي چې دعا اور نو هغه ته وی آمنتو برسولک الذی ارسلتا او نبی عليه السلام او ته خدای و دعا آمنتو بنبیک الذی ارسلتا وا په دې کې سچلو د نبی په ځای رسول ویلې دی نو په رسول کې څه چلو نه نبی علیه السلام او داسې موایا رسول موایا ما نبی دعا کی ویلے دے دعا کی بنبی او دو دعا را جی الفاظ داری داو نکو دعا گانو کہ اغا الفاظ کم چه نقلوی دشارینا دلتم پو دعا گانو کہ چه تب حق وی بدروح وی ها پا دا دزان درود تا جوڑ کرے درہے جوڑ کرے پو درہا دفلانی و پو درہا دفلانی و پو کوٹکا دفلانی دیکھ واسر تا تفیدوا دا لا تقول رائنا پنزم پنس ها کتر اشتنے نستا محکنے خبر بسیوا محکر یو سوے او بل اوس بل سوے نجواب ما ننسخ من آیت انزد اللہ دو حکم تابے محکر میں ذکوین چھ محکر ما تا پتہ نوا قرآن و سنت میں نویری بیان میں نو رے دلے اس میں واوری رو قرآن و سنت زاغ طول رسمن و رواجونا شرکی آزما ختم شو یهودی خونیم چھ نسخ نمانم اگر محکر میں دجیم موسم کی بستریا چولے اس پا خلو جامو سو مانے ما اس پا کی چلو ما دا حالات کو دنیا کی راجی نو دو دینم پا ما باندارال مخی نپوئی دم اس بوشو بیا شپگم اعتراض پا اتخاذ الولدو چه تمن دنیاز بینانو نا منکے دنیاز اولو نا حالان کی دالا نیاز اول اشتا واکشتنو اللہ پر رد ولی کئی قال اتخذ الله ولدا پنز جواب نہ وے سبحانه بل ما في السماوات وما في الارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون دا دورا ناکار خبر دا چد دے خبر دا وجنا قریب دا اسماننا اولیشی زمکا وچوی او غرونا ٹوٹی ٹوٹیشی سورت مریم آخر کے راجی ویلے میں ہو کبرت کلمتن تخرج من افواہم دا دیر لو یا خبر اللہ بیا اوم اعتراض کتا حق پرس پیغمبر وے نستا پاک پرس طیبان لا منتا خط را لے گلے وے یا بیویری وے چدا پیغمبر دے زمان اومنیم نخطشتا او نیرا تے ویری دی وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا دای جواب منکلو تا ته وای کتا دشتنی مولاوی نو تا په صداقت به مولایانو ویلی وی چې د دې مولا خبره ومني یو مولا تا صداقت نه کوي تصدیق نه کوي نو تا حق پرس نه ای بیا دوم او د اتم اعتراض فرمین زدره خبره شروع وی یو خبره دا ها توحید دا پارا بیت اللہ جوڑ شوئے ہو نوال پکی شرک واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل انتوہیر بیتیا لطائفین ما غیتا حکم کرو چھ زمان کور پاکے دا شرکیاتو نا نو توحید دا پارا جوڑ لے نوال پکی شرک ہوئے نن ہر یو جماعت دا اللہ دا توحید دا دین دا پارا جوڑ لے دے پکی شرکیات کئے تاچھے الفاظ پائی کیلی کری فمیرا کیلی کری یا اللہ یا محمد دو جماعت پا گٹنو گٹنو لکلی یا فاطمہ یا علی یا حسن یا حسین پا جماعت لکلی پا کپلا او فمیرا پا پاس زولند کری یا غوث اعظم دستگیر پلا مالی دلی دیو جماعت کی راچی لکلی یا غوث اعظم پیرانی پیر دستگیر تا زمان فریاد درسی او زمان نمصیبت درے گا دا خلق و عقائد دی او دا خب مسلمانان دی منزونا کئی امام دا غا میراب نحکت ولالی او مقتدیان پس ولالی و منز کئی او میراب کے اغ شرکی الفاظ دی کلی جوی یا غوث اعظم دستگیر او غوثا لوی غوث پیانی پیر دا غوث وی فریاد رس رو رسے گا او زمانگ امدادو کا نو یو دا کورونا خو دا اللہ پر ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا چاہتا با آواز نکی جمعہ کے بیدا اللہ نا مسجد نبوی گورا بیت اللہ گورا مسجد حرم پائی کی دا اللہ دو نم سر دا پیغمبر نمشتا یو طرف تا دا اللہ نم دے و بل طرف تا دا پیغمبر نم دے خو چرتا با پہ مسجد نبوی کی یا پا مسجد حرم کی داو نوینی چی یا محمد چرتا با داو نوینی دا بیت اللہ نا چھ چاپیرہ کلا مسجد حرم شروع کی گی چاپیرہ دوال ته صحابو نمونه لیکلی دي علی مرتضی رضی الله عنه دارنګ ابو بکر صدیق عمر فاروق دو صحابو نمونه خپای کې بچرتا یا وسرو نیوینی یا ابو بکر یا علی یا بلال یا فلانی یا ثانی دا الله پکور کې اپاک زینو کې چاغي پیدا شو او علم حاصل کړو ارته نشتا انن په هر جمعه ته لار شي نو پاری لیکلی یا غوث اعظم دستگیر یا پی لیکلی یا الله یا محمد یا الله اولی که خویا محمد بن لیکی او قدر انشاء الله رستو بیان بزرک خیلی یوزه که حکم را بشی چه فتاو دید مبارک و یا او پدر خدا یا محمد بن لیکی و یا محمد زکر بن لیکی چه دا هم مسلمان چین و غداس نوی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم چه پیغمبر اتا تا دا کوٹینا اخوا آواز کئی پا دکی اکل نشتا نو چه بیا دا یو مل نبل مل او بیا پملین اتا تا آواز کئی نو آغا ہو تخپلا سو چکا لا تجلو دعا رسولی رب شروع تے نور کی خیر انشاءاللہ آخر کی او پاگی بزر پورا مدلل انشاءاللہ تفاصیل خیم فتاوی با خیم دسانا نا چه بزدان ناروازی بس آسے آچه بوئی ناروازی نا پای فتاو کی لیکلی چې په کم محراب دا لیکلی شوی نو آیا دا به ورانه او کدا په خپل حال پرې دی وای عین ادب دار چې یا محمد د محمد نه یا لفظ لری کا دا به د بیره او چې د لری کا نو دا عین ادب دی ها فتاو معرف القران شو د کراچو لولو فتاو داری کړي ان شاء الله زب خیمه دی نن خلک فضیل پوری وای مړه په د باندې اسه دا یا بد لګي دے کسے چل لے دے کی چل دارے چه دخل کو ذہنونو کی بدا خبر راشی یا اللہ یا محمد چه دا اللہ و محمد بالکل دا غصری کم کار چه دا رب العزت دے نو آر کار دچا دے نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نو شائبہ راجی ذہن تسوار راجی نو دخل کو دا عقیدی دا تباہی نقصان دے نو زکا اللہ دا دے رس پل قرآن کے کرے رہے چیزو ما سرا مخلوق مئی صدا رکھوئے او پخ پل منز کے دا سے آواز پیغمبر تا مکوئے لکا سنگ کے پخ پل اے زیدہ اے بکرہ میں او سبا پلار تا موایا دا پلار نم دے دے عمر اے عمرہ تا پلار تا عمر وے کنا دا جی ابو بابا ہوئی دا لکا پلار تا نم موایا یا پلار نمو نمو او پیغمبر دا دا یا محمد دا به د بینه دا دا او کوه دا مړه په دی چې وا بیا خپل تم وا او فلانیا څنګه غتا ابو جان مامو جان کاکا جان لالا جان وې او په پیغمبر ته څنګه چې الله ویلی دی اغه چې وا یا ایو هر رسول یا ایو هر نبی نو زما کورونه پاک کړي نن اکثر کورونو کې دا اللہ پکرنو خو پڑے دا خدا اللہ پکرنو چی دا الفاظ ذکری شوی دا چستاسو کم دے کی وز کی کم جماعت کے نو لفظ دیا دا پیغمبر دنم او دا صحابو دنمونونا اغا ختم ہوئی دا بینی ہی عدب دے دا بیدبین دا دا اللہ دنم سر پڑے دے اب انشاءاللہ توفیق دے طول منگل اللہ را کی چا منگل آر چو مدنی منورے کی بیا مجنبیو گورو سورہ خیرستہ ڈیزین مانے جوڑ لے برا او یو طرف دے اللہ لکھلے جل جلالہ او بل طرف دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھلے دارے ناس ناس دا کنو ہے چھتا پکی آج پی حج ٹریننگو دادا حج ٹریننگو نو رکے نمال زخب مل گرتی آرہ نو یہ نمال منگلے سب زودت الحمدللہ اللہ کو پریخ پویا کریو ہمیں والا گردی آج ٹریننگو نو بانا جوڑ رہا دا ټریننګونو د دې په کې ګورو دا حج ټریننګونو چې دا مونږ باید ووایو چې کله تاسو د نبی علی سلام روزې ته ځئ نو تاسو الصلات والسلام یا رسول الله نماز دا یار و یا پتا فرض بدلېږي وي ماته ذل کتاب کولا کو پنجابیانو کتاب دی کړو دا حجانو د ټریننګ نه پاره پای کې لګلو چکلہ روزے سر مخامہ کے گنوے با الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دا دیر یا روز نورم سیوا کلو سر دا دو ماتا یا دیر نور دیر شیو یا فلانیہ یا فلانیہ وی دا کتاب پا غلط ہے میں دا کتاب پا غلط ہے وی دا دے نو پوئی گی میں نو پوئی گی دیکھ وہ تا نا پوئے میں مکن وی دا سنگتا وی میں دا دو قرآن بانے نا پوئے دے قرآن کے اللہ ہوئی جو سنگتا سو یو بلتا آواز کوئی داریں گے آواز دو زمان پیغمبر تا نکوئی خیر خبر ہوا خونے مانلا بعد من سر تلو اچ کے ملگرو چکلا دروزے ہاں دعا وشوا درود پیش سنگ چه سره ده نبی علیه السلام در روزه نه بحرو جی و دروازه تو دا سه ما چه او کتی دل زما پا نظر ده دروازه ده پاسی لکلیو السلاة والسلام على رسول الله آغا ساره ایسا منگر میرا شایدی سه دیو خواهو گورا میرا سری کلی وی السلاة والسلام وقلیش میرا سری کلی که مولا سری کلی یاره که علا ده وی علا میاش ته نغلیش لوی کتابونو کی چلی کلی میده دیده و منی کلی کتاب با منی نو یه روی استاسو دا خبره رشتیا چه من گورو ارز ایک استاسو خبره تا که موجوده میده من خبره دا قرآن خبره را او دا که دا یا رسول الله یا حبیب الله یا فلانه علیکه لوگو نو سوچو کا نو میں کده دینا اوس تصویر اوباسو یو دی علی رسول الله نا مشورتی والا ولالی مبالا نمیسی لکه آغی چه سوک تصویدار یادار آغا کئی نو مخی صورتی دا غنیزی و لرکیی حانم اصطال و وجه نخپل موبان نشه بارا بوله دادا خلقو ها قاید دی آقو ورتوه وی مولیان نپویی و کتاب نپویی دا ټول پای کتاب کی دالی کلو یا رسول الله یا حبیب الله نو اللہ وی زما جماعتونا و زما کورونا پاک کئی حکم کرے انتا حرا پاک کئی تاسو دوال کور زما یا نو دا غیر الفاظ پاک ولی او دویما خبر سوا نبی علیہ الصلات والسلام مبارک ابراہیم علیہ السلام انا دعوت ابی نبی علیہ السلام عزت خپل پلار دعایما چې زما پلار ابراہیم علیہ السلام هغه دعا وکړه دعای د څو وکړه عجیب دعای وکړه کامیاب دعای وکړه را ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمہ ویزکیهم اللہ پد خلقو کے پد عربو کی او پیغمبر ہو لے گا زما پا اولاد کے اللہ دیتا یو پیغمبر ہو لے گا خود پیغمبر ڈیوٹی مو تا خود لے دا اللہ دا سے پیغمبر ہو لے گا چدا کارو نہ کہے ستا کتاب ہوتا خے لفظن مانن او خلق دا غلط ہوا کہ دونا مور سرا پاک کہے اور سرا چپا پیغمبر سرا جی اغم ہوتا خے احادیث دا دعا و خیست دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام گفتے وا اور انبیاء دا دنیا نزی خود خل و قومنو او دا خل و امتنو دا خل اولاد و سر غم دے اللہ کتاب و لورکا او زمان پا اولاد کی او پیغمبر ہو لے گا او درم دعا درم خبر توحید دو طول انبیاء مشترکا مسلوہ ووسع بیا ابراہیم بنی و یعقوب پدی وصیتونو انبیاء کرو ہر پیغمبر راغلے او پدی وصیت کرے نو وصیت چې په کومه خبره کیږي نو هغه اتفاقی شو کې اختلافی شو خپلم پی روانو بچیو نسیم پی روانو هغه تا وصیتونو هم پدې کوي چې ګوره دا توحید پرې نه وي دا اختلافی مسله ده نو دا درې خبرې یو توحید ها جوړ شوی کور زما لتوحید بنیت لتوحید فلم تشرکونا ولی شرک وی پائے گی دویم ابراہیم علیہ السلام دعا اختوا دا پیغمبر مبشر دے ابراہیم علیہ السلام دے اگر پی زیر ور کرو رب بناو بس او دریم خبر توحید دو طولو انبیاء مشترکہ مسلوہ وسیت پی کرو پدی انبیاء توحید ولی نمانے دا دری خبری دری خبرو دا پارا واقع دا ابراہیم علیہ السلام میں ذکر کلا مخی از ابتلا ابراہیم ربو دا پارا دا اصلاح دا مسئلے نو ذکر دا آغا بیانو کو یو خبرا ذکر شو دے دے نظر ما خبرا ربنا و باسفیم رسول منوم ایز ما ربا ولیگا پد خلقو کی یو پیغمبر منم ددے د جنسنا ددے د جنسنا اللہ یو پیغمبر ولیگا یتلو علیہم آیاتک چلولی با پد خلقو بانی استا آیاتنا استا کتاب ویعلمهم الکتاب او حیب دیتا قرآن کتاب اللہ اگر پیغمبر با کتاب خلقو تا خی الف لام آدیر عام کتاب ندے چتار کتاب کو ہاں پوسٹر بانے جوڑ کو کتاب دے الف لام آدیری کتاب نمورات کم کتاب دے قرآن ولحکمہ سنت ویدکیم او پاک کے دیلرا چھ پاک کے دیلرا تسکیہ ویطہرہم من الشرک والبدع ما اردی ہوئی پاک کے دیلرا در شرکنا ویزکیہم من خبسل او پاک کے دیلرا در پلیتو در بدو اخلاقنا در ہر پلیتے نے پاک کی ابراہیم علیہ السلام دعا اختوا چا اللہ پد خلق کے دا سے یو کر سلے گا دعا دے خلق اومن اللہ قرآن تا بیان کی نو خلق قرآن تا خواہ کے خود واغا پہ دعا گانے گواری اغا پہ ویسیتو نا کہی نن خلق کل قرآن زکا کرے ہو تا خواہ کے خود ودا خود دعا ودا انبیاء چا اللہ پدے کی زمان دا پارے دعا اختوا اللہ دا چھ مپرے دا اللہ دا چھ خلق پر کے پیدا کے چستا کتاب ہوتا خی نو آخو دعا اکلا اللہ دا آغا دعا قبول اکرام پیغمبر پیدا کو اگلے کتاب ورکو اگا چگی والے نو منگو اس سکو بزار ابراہیم علیہ السلام و دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری خبر روا نا منگ پارم دعا دا چدا کتاب بزدکے او دیتا بغوق دی او پدی بزان پورکے دانا چھے حنا قرآن او دو قرآن نصابی او خودو بیان د پیغمبرو کو او د پیغمبر دراتلو سر سر داغ سے سلور ڈوٹیا لو کو دے اگلے اگر نصاب نصاب مقرر قول غالی و نصاب قرآن مقرر کرے دیکھنا پا مدرسو کی پار یوزے کی نصاب یو د نصاب سیس خود لے قرآن نن مدرسو کی قرآن چھتا چھتا قرآن دے صرف قاریانو تغیر الفاظ پزده کی ام دا قل مقصدونو دا پارا هاو قرآن تک دا آیا پده یو بانی آغی عمل کرے ویو یتلو علیہم آیاتک صرف آیاتونا پزده کی ویعلموهم الکتاب دویم نصاب او دویم ڈیوٹر پیغمبر معانی دا قرآن تفسیر دا قرآن رموز دا قرآن مقصد دا قرآن دا بخلقو تخیر او درم والحکمہ اغا حادیث اغا مخلوق تا خیر آج با پیغمبر کم بیان راغلے خفی طریقے بانے اغیت آ حادیث ہوئے او سنورم ویوزکیہم ویوزکیہم دی سنورم ڈیوٹائی رخیال کا ہوئی ویوزکیہم قرآن سرسر با تسکیہ کے ایسے نہ کہ لفظ قرآن کے ترجمے سر قرآن کے خود خلق عقیدی اسلام نہ کے خود خلق دا عقیدی اسلام نہ کے نو دا قرآن نہ دے دا نمگل ڈیوٹی دا ڈیوٹی پورا آگا دا چہ دا یوزکیہم او دا یوزکیہم دورا ضروری دے چہ دا پا دی آیاتونو کے کل آخر کے روڑی کل اول کے روڑی کل منز کے روڑی بعض آیاتوں کے ذوق سے انشاءاللہ آگے خمدت آخر کے دورہ اول ابتدائی حالت تے لفظ قرآن ناظرین سر ازدکا ویعلمو اللہ ویعلموهم الکتاب تفسیر سر ازدکا ترجمی سر والحکمہ ورسرہ حدیث امزدکا خود دین رست رست بیا زان ہم صفا کا یزکیہم زان پاک کا ایسے نا قرآن وے او گندائی خلقو تا قرآن وے او خلق نہ پاکے الگ ترجمہ کوم ترجمہ کئی فلانے مولی سے وہ مڑا وہ تذکیہ کئی نہ تذکیہ چلتا کئی شیخ القرآن اللہ رو پہ رحمتوں نے اولی گی چکلا داغ مناظرہ سوابی کی آوہ کے سوابی دا تاثیرو او بیا رستو دا حضر اللہ گردے درے رہا 1965 خبر را پا 3 June 1965 کے دو سوابے ڈاک بنگلہ کی منگ رو گوختے ہو نو ثوابه دار بنگلا راو اختل سنگو ها داغی مشر چو دا تاثیر مشر ایسی او تو وی کردیسی او تو وی داغا داغا واخ ها لیس اگر او اختل دیر مخلوقات راغلیو چکل و پروگرام برابر شو ارز با ٹک شو رو ما تا بداو زوی پتایار بودلم ما تا بٹیم میمنو اگر دعوت نامی پیش کرده وی عوام را غلیو علماء را غلیو او ما پسی پولیس را غی شیجی تا سیب غوخ دی را شاوی محضر دی را خدا بٹی تلوانو ما دا چه پدی منز خوشو شو مولارم خو خو چه ما سر با او وقت پس سندونا دا مکی دا مدینی او دا دیوبن موجودو زکر چه زبا ار وقت تیارو ما دابانو چه وادو که کور تازم وینا دارک بزر که پتی کی گیر کلم که پلاری گیر کلم دا سبی ازم خیصد نیولم لارم زو چه ماو کتی دو مخلوقات را غلی ره علما دی کرسی دی پرتی دی زیفز خلق ناسوی ما چه سچل لی بیا زکور خبر نو ما وی مال سچل لی ها یو کټو زپای کې راځي یو طرف ته زپای کې کینا سیزم هر خلک په کورسو ناشته هوی هغه پاسې دا مشر چې موږ راوښتو د تحصیل په ساته کې کوم افسر مشر چیرې حضرت مولایانو بیزتی نشم برداشت کوله دا زموږ علما دي نیکان خلق دي او یو کس پیدا شوی دی او هغه د مولایانو بیزتی کوي توهین کوي سپکواله کوي دا خو د دین ستنې دي دا خو داسې دي داسې دي ځکه دی مولایانو ته ویلو چې زمونږه بهښکنی کوي چا خپلې خبرې ختمې کړې نو زه پاڅېږم ها ما یې زه یو څو خبره کوم چې ته څوک یې وایي ما چې ته به ما وپوهېږې چې زه کله خبرې وکړم داسې کله وایي ما چې زه کله خبره وکړم ته به ما وپوهېږې چې زه څوک یې و یا پولیس دا غی دی دی دا غدی اگر چه و ای خاخا غدی و چه توای سوی و ایزا دا غی ما چه تو پریمری سکول تا یو کس لیگی ولو که سکول لیگا نا سرکاری اگر سکول پریمری میڈل او های پریمری دا نو چه پریمری سکول تا یو استاز لیگی نو تو بی تعلیم کس لیگی بی سند لیگی کنا سند داغا نا تپوس که چه دادا تعلیم داغوی دو لسمی لسمی ویا تعلیم بداغی او خپل سرٹیفیکیٹ بور سرائی اغا و ما تخی او دویم تا داغا نا انترویا لی کدا چه ویا انترویم تیالم تپوسنم تکم چه دے احل دا دی دے او کنا دے یو داغا سر خپل سندون ای ها منگو تا سندون وای او اغاو تا دا افسرانو تا خپل ڈاکومنٹس ہویا سرٹیفیکیٹ ڈاکومنٹس دا میو تاوست دے انٹرویو تاوست پوسنن کوئی ویا لیماوی چه یو اہم شعبانی یو سڑے قائم وی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبا او داغا وارس اگر دلو یا ڈیوٹی دا چه پاگی سڑے قائم وی او دائم وی او داغا کار کئی نو داغم دا سندونو تا پوشتاو کنیش دا و چشتا و ایمال دادا ما سندول دی دادا مکی دادا مدینی دادا دیوبند دیده که ما علوم حاصل کلی دی او دویم دا دیده ما تخفل سندول او خی دا چه کم راغلی تا چه راوستی کم ناستی دیده ما تا دا مکی سندول او خی دا مدینی دی او خی او دا دیوبند دی او خی نور پریده ایسا چر تو دویم دا چه تا پوسته که چه سکول لی غاره یو معمولی استاد زت تا پو زمانه اوکا او دا دینام اوکا معمولی ولو که صورت کوثر ده چه پایی که اللہ سوی دی زمانه اوکا دا دینام اوکا اس پتاوله که چه مولایان دی او که نا اچه زان تا مولایان ہوئی اونی که جواب کنه دیده ناشتی وی اغا غلی شو وی مال دا زچ ایم زدارا دا مولایان و دا پوخاو ایم نیم ما علم دو علماو نزده کلی ده ها زمان استازان دی زدو علماو توحیم نکم چه عالمی زده آغی ده پوخاو رمنی زده آغا خلق سپکواری کم چه آغا مولا نده دو مولای پجامه کرا غلی دو مولایانو نم بدنامه شریعت بدنامه ها وی ما چه تاسو ڈاکوان نیسی کدی نیسی ویچی آو وی ما چه ڈاکوان پسپینا جامع کی راشی نو سنگی تاسو پتانی چه رو اونی سی خیر خبر دیرا لارا ویچی میتنگ برخاص او پا پینزم جون دو رزی رستو تاسو با در ڈپٹی کمیشنر سر جامع کی گئی پا مردان کی وی ما دیرا خدا دل تا تا کولیشم ڈپٹی کمیشنر مخیم تا خبر کولیشم او تلارو ای باران وریدو مخلوقات را غلیو زمان ملگری چرت و سو کسانو اغوی چیده رشم جولوی دو دو کسان یا سلور سلور کسان ده هر دلینا هانو زیواز لارم او را غیر سر اخبر در سلور کسانو دفتر کی که ناسیدو در ڈپٹی کمیشنر مخ کی پاگا زمانی کی ڈپٹی کمیشنر چې د مردانو هغه سر فراز خان سے وو دمان سیرے دے خسرے ہو ہاں اللہ دیو پر زمان لے ہو خبر شروع شا ہاں خوئی زش کرا دن لکی دم یو کس را گئی چپرے دا بانا پاس اونی ولی باران ہو رہی دا اچھا بانا چپرے بانا کلا پا گوک کی رات ہوئی چیزی گو رہی خیال کوا یو رسالی لیکلی دا دش پیش پی او پاغی بستان دس خطون علی بس زلال اسلام علی نمی پی جاندو نس پتہ لگی اسو کو چی جی یو رسالی لیکلی دا فمولیانو دش پیش پی او پاغی بستان دس خطون او مہرون علی مخیال کا امازہ بیغامش سریا دن چلال نو ڈپٹی کمیشنر کینا سیرو دیکھو بیواچاو سلمولیانو توہین نکوم دا چې خلک پیدا شوه دي دا کوي دا چې مولیان اوس پکواله کوي لکه موږ هم اوس خلک ویل مولیان اوس پکواله کوي زما استادان خپل علماو ها نو د مولیان اوس څنګه توهین کوم علما خو لوی خلک دي ال علما ورثه الانبیاء خو جی عالم ته توحید او سنت مسله ور سره یو داخل کو تا خی ډیر رو به واچاو دا به حکم دا به حکم توه به والو زوم نو ډیر خبره وکړي او ما یو کتاب لیکلی دی او ها علماء دستخطونه په هغې کړي دي تاسو به اوس په هغې دستخطونه کوئ او که څوک افوا دخوا کوي خیر دی کتاب یې راواغست او داسې کېښو چې دا کتاب دی او په دې به تاسو نه زه دستخطونه عالم اوس پکې ولګولی تا دام ولګواغ وی اغه مولا جی بالکل جی بالکل اغه نور وی بالکل جی تاسو په هغه جی بالکل لاس په نامه بالکل ما ته په دې د ثقه کوي مال زه خو د ثقه نه کوم دغه سه یو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث او چې صحیح سند باندې ثابت وي بغیر دلیل او لفاظ د ثقه کوم او یو د الله په کتاب دا اللہ دی کتاب او دو سی احادیثو نا علاوہ زب آگے چیز آگے پوری دستخط نکوم سو پوری چاگا ما پک پلو سرگو کتلی نی زب آگے گورم کتا دستخط وی دستخط بوکم کنی زب ارد کم او چیز زب اداو کم رسالے دا سی درات نا روا سا دا سی گزار کلا دارا او زب پتو بو پتو خبی والو زم دا بوکم آگا بوکم اڈیر رو بے واجاو ما لی رسالہ راکلا ما چھ رسالہ ہو کر دینا دا غی پرنبی صفحہ کیلی کلیو چھ نظر منخ تا دا بابا دا غیر پرنب چھ پیشی اغا جائز دا دا غی خلال جائز دی پبلا صفحہ لی کلیو اولیاؤ تا آواز کول دا جائز دی اگر آمدد کی گئے اور آرسی گی دا سمسل مانور یو نه کده صرف داتو مسئلے صدا سے میں واغ صدا سے میں کیف ہو دا وی ولی دا غلط را وی ما دا سنگ غلط را وی ما صدا چالی کلی دا آغا قطی کافر دے دا رسالہ چا چالی کلی دا آغا قطی کافر دے وی صدا سو وی ما چا سو کوئی چا پدی دس خطو کا اغم کافر دے وی لکا سو کوئی مال کتوے نو تا کافر ہے او یواز ہے او در ڈپٹی کمیشنر مخ کدا گو رہے گلان کردہ سے او یو معمولی خبر ہے نگا وی حیران شو پولیس و تجیزی دے سر برغی گا مدے گو چو سم ندائے کی کدا ها دا غدیر چا پرو ده سن و ایمان مسئلہ چم نخوریگی ما چم وجری پریدی بینا خنر مری انرتو بے پا دیگی بے خوند مری و بے خوندو بے پا دیگی نوی بیا ها دا سرا پا ملغش اول خود دی روب گزار کی و ایمان تیوی تیجی مولا را سر خبا که گئی ما دا ولی تازه تا و ایمان چه دی پولنبای صفحی لیکی چه نظر منخ تا دا بل چا پولنبانی پیشوا نو آغا جائز دا دا دا قرآن نصابتا ندا ایمان چه تا منگ سر مناظره دی کسانو سر که و ایمان چه اول سالس مقرر کدا سر مناظره نکو سالسو گورا و ایمان چه سالس پر دی مولایان دی زم مولایان نظمہ سالس کے او نبضی سالس کے بزا سو کا تماشا اللہ خب ہوئی گی فدید بانو حکومت کے رولے تب سالسی دو منگتر میانزہ کے ستانا منخ سالس نشتا لیکن آگا پا پستشن امامو سر بیا خبر لگا شورو کرے وی ماوی چتا سالس شا زم آیاتو نویم دے بے ہوئی کہ آیاتو نوی فبی حافظی خواب سو کوئی گی بزا دے را خدا پدی کی وی ماوی چه نظر دا بل چاپنم پیش قطن حرام و نارواز دیتا قرآن او دے حرام ویلی دا آیاتو نمی شورو کرد آس منق تا لکه رسو نشارل آیاتو نم بز خیم کی خیری پنا دا غیر اللہ کی رسو دا مسئلہ را دی وی حما چه دا آیاتو نم اوی آغیت اوی ستاسو سد للی وی جی شامی کی راغلی دینو وی چی شامی سید شامی سره او که خدا زکا آخو ڈپٹی کمیشنر و پا دی عربی وی اوی جی شامی کی راغیلی دی وی شامی مامی پری دی دادو گورا سورا دلائل دو قرآن نا پیش کرو تاو سیدہ شامی مامی پیش کرو وہ قرآن پیش کئی پا دی مسئلہ بانی چنگر غیر اللہ شتا دلیل چرتاو وی چی بلا مسئلہ شیخ ماو دی بلا مسئلہ با علا چیرو چی دی ناول پا دی دسخطو نوالی چه دا مسئله قرآن کی نشتا او دا دا شرک او دا کفر مسئله را دیپٹی کمیشن رو تاوی دسخطو نو کئی دیدی خواه کرن دسخط آگئی خواه سر دسخط جا کئی دسخطو نو پا دی مسئله او کرن او سم دا دی باقی دا فوٹو کاپی اصل پزمان پا مرکز که الحمدللہ موجود دا شتا دا اگر دسخطو نو دا دا چه خبری دیدی دی مشراو دسخطو نو پا دی مسئله کلی دی بیابل مسئله چه دی وی حرام مدد کی گئے اور آرچی گئے بید اللہ نا نو قدیمی قرآن نا دلائل شروع کرو چو قرآن کی اللہ و انتدوهم لا يسمعو دعاو فلو سمیو مستجابو لکم لا يستطیون لهم نصرم دارنگی فلا کاش فلو دا دلائل اغیر تیرے تاؤسا سا دلائل لی وی جب لانی کتاب کی روڑی دی چیزا چانسا شیروشی شامی کی روڑی دی چې دا چانه څه شی رخصی پویږي او راځيږي ولې د مصر هغه ما پرون شوې دی کنه ولې د مصر د طرف ته دی وګا ملاد شه وغه دی وی کته دا ما رخصې شه واپس وې تاسو بیا شامي خوې ها ما تاسو ته قران دلیل چې دلیل قران پېښ دلیل وسه دا چې یو مسله هغه بیانولا حماته وی ما په دلایل پېښ کول دلایل اتلس مسلې په دې بیان شوې دا ایس تیمونا و دسخطونا آغی اوکل چه دا مسئلہ آو سیدہ زمان دسخطونا دا آغیم دسخطونا مسئلے ختمی شوئے دو آغی آغی زمانا لوگ اندو جدا کر دی مولایان و ڈپٹی کمیشنر سے چه خیر دی دتا ہوا مسئلے خو منگستا اومن لے خودے لے زمان دا یو خبر اومنی وی آغی ڈپٹی سے بطوی چه سا چه دے دے امیانو تا قرآن نخی بس زکا امیانو تا قرآن خیلی نفاظ ہے کم سپکی او چلا من خبر علی کری نو آغر آتا مکس ربی آیات دا قرآن ویلی نو دا زمان گا توہین دے دا زمان سپکوالے دے نو دا میرا بالی دیوی کچھ دے دے امیانو تا قرآن خیلی بس نو دا توڑے خبر دو امان لی دا نو دے دا زمان دا یو خبر امانی وی ما او توی چی دا دیتا تا سوی وی سیبا دیبتی سیوی چی یو پرخاز لکوما و چو گورا آگئی دورا تاثر پر مسئلو متفق شو تول خبر در سر اومن لے نو یو درخواست کوم چه تد آگئی دا یو سال او خبر اومن ایمائی سا و ادھائی ہوئی چه زمان دا یو سال اومن چه دے دے عام خلقو تا قرآن نخی عوام تا دے قرآن نخی بس دے چو بیا سوئی اغزا کچا امیان من پوری خان دی هغه د قران زده چنه خبره موږ په دلیل د قران نه غي پیش کړی بیا وای ما ورته یا خاص دپټي سبق کړه ربنا وبشفیهم رسولا منهم یدعو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمہ ویزکیهم بقرہ یوصل یوکم دیر شم آیات بیوی ورپسی بھی آو گرد دی بقرہ 151 نمبر آیات یوصل یو پنزوس کما رسلنا فیکم رسولا منکم رالے گرے من پتاسو کی پیغمبر تاسو دا جنسنا یتلو چلولی با پتاسو بانی آیاتنا آیاتنا زمنگا ویزکیکم او پاکی یزکیل تے منس کی رو ویزکیکم پاکی بتاسو لرا ویعلمکم الکتاب والحکما او خیب تاسو تا معنی قرآن والحکما سنت ما حدیل پیغمبر دارے گلے او چزما کتاب مخلوق تا خی دارنگی سورت آل عمران درم آیات نورتا داوی یو سل سلوش پیتا آل عمران سلورم سپارا 164 لقد چمه الله قران کوي لقد من الله على المؤمنين اجباسا فيهم رسول من انفسهم يتلو عليهم اياتك اياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا پیغمبر مرو لګو چلولي با پد خلقو اياتنا الله الله كتاب او پاکی با دیل را دی شرکنا او خی با دیل را معنی قرآن والحکمہ و سنت پیغمبر خود دیل اللہ را لگلے چو قرآن بہتا خی او سلورم آیا سورت جمعو کو ری تاسو چاہتا اللہ دیم آیا کی منتوی والذی باس فی الامین رسولا سورت جمع دیم آیا اتویشتم سپارا والذي باث في الامين رسولا منهم لالا غزات چلالے گلے دے بامیانو کے پیغمبر امیانو تیرا لے گلے او امیانو تیرے او یتلو علیہم آیاتی ویزکیم اوز دا ملیانم نا صرف ڈپٹی سے امنا صدا یا تنزو تخیم چالا امیانو کی پیغمبر را لے گلے او او پیغمبر یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سورۃ النمل 250 آیات وګورئ شلم سپارا سورۃ النمل وانت والقران او ما ته حکم شوی دی چلولم به قران دنوی وان اد والقران ما ته حکم شوی دی چلولم به قران سورۃ یوسف یوصل اتم آیات قل اجی سبیری ادعو الی اللہ علا بصیرت ہوا پیغمبرا جسما کتاب تا خلق را بلا ادو الاللہ را بلنبا خلق اچھل ڈیبتی سے بستانا داتا پوسکو ما چتو امو آیا قرآن ویو آیا دا کتاب آمیانو تخے دا کتاب مخلوق تا بیانے نوازستا خبرو منم کد دا قرآن خبرو منم ڈیبتی سے ملیانو تاوی چتا سو خوایا چې د یو آیات نه منکری نو کافر دی نو تاسو د قرآن نه منکری او استر یو په سره خوایا تاسو خوایا چې د یو آیات نه منکری کافر دی نو دا وګوره دیو هو په یو مسله شروع شي نو عقل هیرانی او د دې ټی سره د تورو یو خانو دا خاص متمر خاص توری نه تورو تورو ما یارو مردان سره خوایا کې و یو خانو سره حناسو دا مناظرہ غوری دا وی آغا ڈیپٹی سیب دیوی چه ڈیپٹی سیب از ما خو توبہ دا دوسنا ما خو توبہ اخکلا چه دا مولانا کم بیان کئی او کم قرآن آیاتونو شروع کی دا خو ما اوسو آوری دا اوزا برا برا گرم چه دا اوسنا جلی کی که دیکھو چه پیو مسئلہ شروع چه تبا سمندر دے دریاب دے چه صرف دا مسئلہ قرآن کی دا بلا نشتا پدر دو بغیر اللہ شروع شنو تبوی چه صرف قرآن پدر مسئلہ را گلیو پیجز داولیاء شروع شنو تبوی چه پدر را گلیو او چه پو قرآن شروع شی چه قرآن پیغمبر را لے گلیو دو قرآن دو بیان دو پارا نو تبوی چه دیلا زمان خدا آقاز دن حیران شو او زد اسری تا حیرانیم چه دل اللہ سنگا استطاع سنگا قرآن حافظ دور کرے را او زمان دو حسن توبہ او زد حسن مسلمان شو حوی آغت استاق پلک و آغدا سیب ازو خوص مسلمان شو و یا غی لالل حدثتون اوشو و یا غی دبتی کمیشنر زرد اخپل کرسی نحکتا کین آستی دا او همه تیویزی جی همه تا خیره او نکی او دستور کنی او فلی چه زمان یو بچه بچی نخلاص نشم خیری در آتا اوکل یو بچه میلی داغا نخلاص نشم استاد خبرو کردو لوی سر ماو مندو تالا چا اللہ کم علم در کرے رے پدی قرآن مانی زہرانی استاد علم تا او ایماو ایجا زمان بے کاروی تالا خیری کم او ای بیائی وی چه زبا در خط در لیگم مخمالا با جواب راکے او ایماو لیرہ خط در خط در لیگم جواب در کم اگن زد دوڑا اوزگار نیما اب ایوی کدا بلت ما سر نوے دا بلتا سرکاری نو قسم دے زبا استا تعلیم شوی و زبا استا شاگر شوی و چونکی منگ دے بلت سو کن حدا کار دے و سموی قرآن مو آیا قرآن مو آیا قرآن مخ آیا امیان ہوتا ہے ماشاءاللہ داسی امیان دی چی خپل کارو بارو نک گئی او چی یو مثل غلیش و امان قرآن کی خدا چی نیر سنگا چتوی ہم منگ دا چی الحمدللہ امیان تیارو زنان تیارو عوام تیارو قرآن تیارے اداوی مو آیا ربنا و بز بیم رسول منوم اے زمان ربا ولی گا فدی قلق کیوں پیغمبر رائے دا جن سنا چلولی با منگو تم قرآن خایا سورا با خی قرآن خلقو تو خایا لولی با فدی قلقو آیاتون استا ویعلمون الكتابا او خیب دیتا معانی دو قرآن والحکمہ سنت حکمہ شاہ سے لکلی دی شان ورشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ماوزم لکلی چکل حکمت د کتاب نرست ذکر شی نمورات تینا احادیث وی خواب لیکن مشکات سے نور کتاب نو دا احادیث ویوزکیم او پاکی بدرنا دا شرکنا چکم درس او قرآن ترجمه سر تسکیه لی نو اگر درس نرے اگر انگر درس دے چک قرآن ویلی او بیام شرک و کفر کئی قرآن ویلی بیام منق تر غیر پنم بانی پیش کئی نو دا قرآن نو کدا قرآن ویلے نزبا تسکیہ کرے وادا خپل ذان او دنورو انکان تلعزیز الحکیم یقیناً تو خاص تے غالب و حکمت والا ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسه من فماند اللہ اعراض نکی دا دن دا ابراہیم علیہ السلام نا مخنال دن دا ابراہیم علیہ السلام نا الا مگر اعراض کئی حق سوکو صفیہ چی بی اوقوف کرے نفس او پلزان لرا سوک چی دا پیغمبر دا تیرتین اعراض کئی نواغست رے صفیح رے اللہ من صفیہ نفس او چی بی اوقوف کرے پلزان نگورا بی اوقوفی چاہتا ہوا چی دا پیغمبر دا تیرتین اعراض کئی مخالی یہ روی حاج پلانی پسی مزگی او کنی کی گی سوک چه ده پیغمبر من دوایو من نتپوس مکا و ده قرآن نتپوسو کا قرآن که اللہ وی سوک چه ده طریقی ده پیغمبر نخلاف ده اعراض کئی نواغ صفیح ده اوز فقه او گورا زمن فقه لی کری دی مجنون پسی من نکی گی چاگا لیوانی صفیح پسی من نکی گی بیوقوف داغا اختلاف ده دماغ و راغلی وی گردوال پائی کی بیوقوف ده نو بے وقوف پسی من نکی گی زمان فقی ویری دی او بے وقوف تعریف قرآن کرے رے الا من صفیہ نفسو سوچ دے طریقی دے پیغمبر نیراز کئی نواغت سرے ابی وقوف دے صفیح دے او صفیح پسی من فقہ آوئی نکی گی نو دلوز ارش پا گتا خے کی کی نکی گی وامات دلیلو خودو چا سوچ دے پیغمبر دے طریقی نیراز کئی نمنی خلاف سنت کئی اگر صفیح دے او ټول فقہ زمنګ دی کی په مجنون لیونی او صفی پس منځو نکیږي نو تخپل پویا هاوز تخپل به ولا مسدا ګور چفلانه راز کین بی وقوف دی لانه راز کین بی وقوف دی او تخپل خو حدا که پس کی او کنه کی نمونه بیا تعالی در چانو مونا ها ټارګټ کوم نام الا من صفی نفسه ولقد خدای من خام حماده او کسره او استاد فلانی استاد پس مون نکیږي مې څه خبره تخپل سوچ کوا مالا سره چیر زوی ما غا ته چیګو هغه وی چې پاغه پسې مونږ کیږي مو عام خبره وکړه قران نام چې الا من صفیا نفسه اراد پیغمبر نه سو کوي بیوقوف دي او ټول فقه لیکي چې بیوقوف پسې مونږ نکیږي ولقد استفینا فی الدنیا فتاکی فلا غرکل ما دلل دیو خیر دے گزارا پکار دا ملار چاپا چکنے دا چکورا دا ننواستا قلو خوخ دا ما تا مسئلہ ذکر کرنے اس تک پوئی گی کپسے کے و کپسے نہیں کے ولقد استفینا فی الدنیا او تاکی غرکل ما دلل دنیا کی اس قرآن مجمل کتاب دے فقہا حدیثو کتاگی تفصیل لاجی بیا تاکی غرکنیو ما دلد دنیا کد دین دا پارا او یقیناً دا بی پاک رب کی لمن السالحین دا نیکانونا لمن اصحاب الجنہ دا جنتیانونا تسجیل مانا کئیو مقام یا کیا چوی اغتا رب دا غاسم تا بیشا قال نویدو اسلم تو ماغالی اخوری لال رب العالمین دا پارا دا رب مخلوقات اسلم تو اخلص تو غال سنگئی خودی وا سو صافات من تائید را رول یو سلطرے مایال فلما اسلما وتله للجبین غالے کے خدا حکم دا اللہ تا لاوزی اوسا بیا ابراہیم بنو یعقوب دا درے ما خبر وا توحید ټول انبیاء مشترکہ خبر وا دا یو نو د ټولو پر اتفاقو وصیت کړو فدی وصیت آخری خبره ویلک فلانی استاد وصیت کړو فلانی فلار زمنگا جکلم ملیدن وصیت ایکن وصیت آخری او وصیت رو بدلیم نا چشر سر برابری وصیت کرے و پدے بانی ابراہیم علی بیا پدے مسرے دے توحید بانی ابراہیم علی سلام بنی قلوزام روتا و یعقوب و یعقوب علی سلام گورا ما مخ کے ویلو چد یعقوب علی سلام نتابیر پا بنی اسرائیل سرکی کل کل یوسو زین دی چے التا داغنا تعبیر پا اسم محضی سرقی لکا دلتا دلتا بنی اسرائیل یاد نکر چه ابراہیم بنی و اسرائیل دا رد پا بنی اسرائیلو او دا پارا دا تیقوز دا بیداری ایسے نچ بنی اسرائیل اونوئے چه دا خو اسرائیل یاد کرو ننمی وارستا پا باب دا توحید کے چه دا توحید مسلبان آخر کو وسیتو نکرو چان بیا په دې کلک ولارو توحید بیان چراغله راغی خپل ځاو نه ښکار کړی مبهم خبره نه کړی ولیک بنی اسرائیل ویلې یا اسرائیل لوی کې ابهام د نورم راته چې کېږي چې اسرائیل کو خپل اخر کو نو ځکه ته چې نوم یاد کړ په باب د توحید کې ووصا بیا بنی ابراهیم بنی و یعقوب د ابراهیم علی السلام سلور زامنو یو اسماعیل او بل اسحاق علیہ السلام درین زید آغا مدین او سلورم مدائن ها چکلا ویلا مدین آغا هم چلازی شعیبا ندا شعیب علیہ السلام چکمزے کے پیدا شوی و آغا مدین او شعیب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نسیو اگر مدین زیو یا نسیو او مدین دے ابراہیم علیہ السلام زیو دا ایدا خزی اولادو چې قد فورای بیادری مخزا پس کم جا که کلوا ها ابراهیم علیہ السلام چه تلو ها یو سار روا بلا آج روا بلا قد فورا دا قد فوری نی مدین بیا شویو حلو دا غصر ورم بچه سوکو مدین او پاگی مستقل دالاتی نم مشعور شو مدین اخاهم الى مدین ان الله اصطفى لكم الدين بشك الله غرکره تاسو ته دین اسلام ولا تموتن ممری الا مگر ملشی وانتم مسلمون چه تاسو تابعدار ممری مگر په حالت د اسلام باندې نو اسلام مر خود چا په اختیار کې نه ده ها چې د په دې حال کې مرشم مر د چا اختیار کې او خدا الله اختیار کې دلته څنګه وي الا وانتم مسلمون معنا همیشه د ایمان په کارونو کې اوسېګا د اسلام کارونه کوا نو په دې کې بتاله یو ځل مرګ راشي نو ها د علم په کار کې اوسېګا نو چې سوال مرشه خلکو فلانې مولانا عمل له چې دکانداری کوي او پاغه دکانداری کې مرشه نو خلک سوي په فلانې دکاندار مړ له چې ترکاری کوي او پای کې مرشه نو فلانې ترکار مړ له حاضر سکول استاد وی او فلانے استاد من لے اوی کنوی پاغکار که آغا جون تیرے مرگ اغلا راشی نو ہمیشہ پا توحید با نکلکیا دین اسلام با نکلکیا نو پا دے کے بتا دا مرگ راشی او زنو او دا آیات سورتی آل عمران یو سل دویم کی مرازی یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم آیاوی تاسو شهدا موجود از حضرا کلچ حضر شو یعقوب علیہ السلام دا مرگ علامات دا مرگ تا موجود شو اگر الموتو پیغمبر دے مرگو لراغلے راغلے کن نئے راغلے دیوینا پیغمبر ملی گی نا اذا زان سر لی کدا انشاءاللہ آیاتونا راغون کا زان سر یو لی کدا بویم او آخر کدا بیا مجموعہ یو دے کدا زان سر اوری گا سوچوی پا انبیاء مرگ نرازی و قرآن کی خدر آیاتونا دی پائی که دا انبیاء بان مرگ راغلے رے اذا حضرا یعقوب الموت کلا چا حاضر شی یعقوب علیہ السلام تعالی مات مرگ یاد کا چوی دو فلبنی فلزامنو تا ما تابدون من بعدی تا سبت چا عبادت کوئی رستو زمانا کذا لالم دو دنیا نا نو زمانا رستو بدا چا بندگیری کوئی نو چاگن نزی نو بیا خو موجود دے آوازی کا نزکو زمانا رستو قالو نوی دی بچو نابدو الاک منگا عبادت کو دو مددگار ستا من بدا غی عبادت کو چستا کم مددگار دے و الہ آبائی کا او دو مددگار دو پلارانو ستا ستا دو پلارانو چکم مددگارو ستا پلاران سوکو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق چه ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و الہ و آئلہ دو مددگار کیاو و نحنو لو مسلمون او منگئی خواد تتابدار غالکی خودن کی و باب دو توحید کی اگر مشران یادی مشران بیادی جما توحید دو فلانو نزدک کلے و ای زمان دو پلار او زمان دو نکونو مصر یادی دو این پلار او استاز بنا یادی لانے بنا یادی و او گورا یعقوب علیہ السلام نسی پلاران او مشران یادی که نیادی دو تیم یاد کلے صورت یوسف اته دې شمعات وګوره تاسو د الله سم سپاره وتباتو ملت ابا ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب ما تا دې دالیکري يوسف عليه السلام وي خپل مشرانو چې زما مشران سوکو ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام لارانو نکونو زما ما كان لنا نشركا باللہ من شئیئ فباب در توحید کی مشرانی آچوی حدیث کی راجی مجموعت الفتاوی در شیخ الاسلام دا روایت نقل کی الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم لار عزت مندو خپل عزت مندو نکی عزت مندو ور نکی عزت مندو حدیث دے الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم الکریم ابن الکریم ابن الکریم دا سره خدا یو مې زکه چې تاسو دان سره وری کوي الکریم یوسف علی السلام خپل عزت مندو الکریم لار عزت مندو یعقوب علی السلام الکریم نکی عزت مندو اسحاق علی السلام الکریم ودنکی ابراہیم علیہ السلام عزت مندو داد عزت مندو خلق و مسلوہ نزکا ہوئی الکریم ابن الکریم ابن الکریم پش پو پش عزت من عزت من را روانو قرآن داغی پشتنو نمونا غستی ابراہیم اسحاق اسماعیل الہ واحدہ ولانو لو مسلمون او کلا چید باطل پرستو دا مشران و بیان کی نم نالی نمی چه پیغت دیرے انا وجدنا آباءنا کذالکا یفعلون سورا چلا ما دباطل پرستو در مشران و بیان کئی داغین ذکر داغین مشن ندے معلوم داغین مشن ندے معلوم انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارهم مفتدون کلوی مقتدون کلوی کذالک یفعلون او زمان دا مشرانو الحمدللہ سوک نم نشی اغسطے زکاو تا پتہ نی زمان مشر سوک دے من دا خلو مشرانو الحمدللہ نمون اغسطے زمان مشران معلوم دی من تا چاہ دین را رسول دا غی سند الحمدللہ من پیش کو دیشو شتمن سره مشران زکه موږ نمونه الو نو واغلې چې ما د چانه دین زکړې واغه د چانه واغه د چانه داسې په ځان او چې څوک دا نمونه اخلي واده انبيانو نمونه بیا ولې اغسته بیا هغه نمونه په کاته نه وی اغسته وتبعتو ملت ابائی دا ابائی بس کافیو کړه چې یوسف علی السلام وې ما تابداری کړی د خپل پلارانو بس ودانو موده لی یو یو ذکر کئی تر آغا ورنک پوری دی نکم اتفا نکی ورنک پوری دی دا غلامان خلی یا استاز دو یادو دا پکار چه منگا آغا تر شاولی اللہ پوری کلا کرد دی خدورا وقت چردائی ونحنو لو مسلمون پا بعد خلقو داری بدلگی ورنی بار بار دا یادی مشران ونحنو لو مسلمون باب توحید کی بدا یادی و توحید منگا خودر منگ بے نیادو شیخ القرآن مولانا محمد طائب سیف شیخ القرآن مولانا محمد طائر رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث مولانا محمد یار باچا سیف ونحنو لو مسلمون منگئی خاضی اللہ تتابی دار تلک امتن قلقلت لہا ما کسبت ورکم ما کسبتم دائیو تلگئو شیخ القرآن مولانا نور محمد سیف تلک امتن قلقلت لہا ما کسبت سلور دیو سلور زمنگر دی ماشاءاللہ دا چھتا سیزی نا تل قومتون دغیو طول کے اولا انبیاء و قلق حدتا تاقید تیر شو لہا ما کسبت آغی چه سکریو داغی بدلا و لکم ما کسبتون تازو دپارا بدلا دستاسو دا عمل چه تاسو سو کلو آغی چه سکریو دار سرے اولی دی اوست نرشا آغا عملو کد آغی پنفش قدم روان شا و لا تسلون اما کانو عملون تفوز بنی چکو دستاسو نا دا کاتای کلو دنیا کی وزجر یهود و داو نصارا ہوتا جنتیان من گئیو ٹیک داران جنت من گئیو وہی قدر وقالو کونو هودنو نصارا تاتبو ومن پس رازی لار برمو مئی وانا وطباوتو ملتا من پس رازا یوسف علیہ السلام وی وائی شی یهودیان یا نصارا لار برمو مئی وانا نمرا یهودیت بانی کان نکی بل ملت ابراہیم دا ملت مفعول لے دفعل محذوفا بلتا بی ملتا بلکہ تابیشتو دا دن دا ابراہیم علیہ السلام حنیفا دا دن دا پلارا نوی چا تابیشت دا دن دا پلار نمی اغسطے دا دن دا ابراہیم علیہ السلام حنیفا پدا چال کی چوالالو پتوید خلق شرک رد کے ان کے حنیف حنافا پماند پریخودل دا یوسید اموندل دا بلسید حنیف آگا چاہتا ہوئی چاہتا یو شے پریدی او پا بلشی پس روان شی نو ابراہیم علیہ السلام تا حنیف ذکر ہوئی چه ده خپل پلار و ده نکاح غلط دین پس نو روان شوی اغی پره خوری و آواغ دین چه اللہ و تویلی و پاغی پس روانو اغی تا حنیف ہوئی وسم حنیف آغا چاہتا ہوئی کمکور که یو کس پیدا شو علاقہ اکری که یو کس پیدا شو ده پلار و ده نکاح ده غلط طریقی پره خوری قرآن و سنت سی لاری اونی ولانو ده حنیف ری او چه پاغا پس روست و سوک راجی نو آغا بیا مسلمانان دی او حنیفان دی حنیف دا صرف لقب دی ابراہیم علیہ السلام نو راغا چه کم اولاد راغا لیو اغی صلح حنیف نوی اغی صلح مسلمان ہوئی مسلمین او مانا دا حنیف دیر خیستا کرے را دا زمان دا شیخ تے مانا را حنیفا ولالو پتویر کلک او دا شرک رب کے ان کے او بعد خلقو دا مانا چا کرے را نو تفاصیل کتن مونږ یې دا معنا تایید پیدا شي نو ډېر مزه وو کی دا که معنا ډېر مزیدار راخېستل نو تفسیر کریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان ها مثل نشایشه اوایي کې دا معنا کړی دا تفسیر کریم الرحمن ستاپونندې کریم کریم الرحمن تفسیر کریم الرحمن فدید مانا کئی حنیفا اے قائما بالتوحید و تارکا للشرک و تندید کلت فتوحید ولال او دا شرک رد کو ان کے دیتا حنیف ہوئی حضرت زانتا حنیف ہوئی او د شرک تردید نه کې قائمن بالتوحید و تارکن بالشرک و تندید شرک رب کوونکو حنیفا ولال فتوید الله د پښې رحمت نوریږي ساج بزهن او څنګه مطالعه کړو قلمی کتابونه اغا مطالعه کړو بعد ملکونو کې مکه کې مدینه کې دیوبند کې حافظه تیز او هغه ذهن نبی اکرم وته دا وما كان من المشركين ال ابراهيم عليه السلام د مشرکینو نا قولوا وایتاسو او آل عمران کی برداشت او سلو احتمالات کې چې هغه یو پیغمبر يهودي او نصراني نو قولوا وایا مننا منګي باندې اوره په الله باندې او ما پای کتاب تر دې کې شو په منګتا او پای کتابونو انزل الى ابراهيم چې دالي کې شو ابراهيم عليه السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام تا یعقوب علیہ السلام تا مشران زمان معلوم دی نمونی اغستیشو زکی نملو والاسباس اولاد دا غیتا دا بستا دلائی دی دا امان بار بار تک یادی و بار بار قرآن یادی وما اپا کتابنو تی موسیٰ و عیسا چور کریشی موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا وما اوتی النبی من ربیم اپا کتابنو من یقین کرے رے چور کریشی نورو پیغمبرانو تا تا طرف دو رب دا دینا چرا غید تا دا مسرر توحیر بانی کتابنو ملاو لانو فرقو بین آدم منو گرہ اتفاقی مسلوا لانو فرقو جدائی نکو منگا فمین دیو تنگی دی انبیاءو فشان دیو حدو دن سواراو جدائی کروا یو ای فلانے منم فلانے منم توحید مسئلہ کی انبیاء سنگا متحد دی من کول انبیاء منو ونانو لو مسلمون حق پرستول من منو او منگا اخاز اللہ تتابدار مسلمون ابن الانباری البیان بجر دکرے انباری کتاب دی کرے ابن الانباری داغری کتاب نمده البیان تفسیر دی جو قرآن دو جلده کے خیستہ خیستہ توجیحات کی ترکیبی لحاظ سرا امانیم کئی تو دا مانا کئی وَنَحَنُوا لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحَنُوا لَهُ مُخْلِصُونَ فَإِنَا آمَنُون نو کده ایمان رولو دے خلق ایمان رولو بمثل ما آمنتم پشان دائی چه تاسو ایمان رولے بی پارے باندے کده خلق ایمان رولو پشان دی ایمان ستاسو بی پری کتاب اے خلقو کده خلق ایمان رولو اے صحابو که ایمان رولو دے خلقو پشان دائی چه ایمان رولے تاسو بی پارے قرآن صحابو گن دی ایمان چا ایمان رولو پا قرآن باندے نو فقدی تدو فقدی تدو تاکی دی بلار ممیم نو صحابو گن ایمان رولا گن تباب شے ویدہ کل لهم آمنو کما آمن الناس قالو سوئی دی انو امنو راگی گن ایمان رولا دی بلار ممیم او چل صحابو پسے گر زمن دی ایمان د پاره معیار ایمان د چاو ګرځاو صحابه که زمون ایمان د صحابه د ایمان سره برابر وو واقع زمون ایمان دی او که زمون ایمان د هغه د ایمان سره برابر نو نو زمون ایمان ایمان نه دی چې ته صحابه باندې لان تعالې کې نو ستا ایمان د کمز نه شو چې تا صحابه بدنامه اغه د هدایت والا خلکو اغه د رشد هدایت خلکو نه تاغه بدنامي نو ستا ایمان بدنام شي خپل نو ځکه چې ټول چانه وي علم د چا په ذریعہ راغله او تاغه بدنام کو نو منځ کې واسطه بدنام شي ختم شو کنه موږ ته خو دین د صحابه په ذریعہ را رسیدلې او د پیغمبر نو رسو نو صحابه په دین کې یو واسطه شو نو چې واسطه دا ختم کړه نو دین دې ختم کړه زکا چه در روافظ علم بے کاردائی صحابہ بدنام کئی ولی پدی صحابو کی داس خلق دے چاگئی قرآنم جمع کرے رے صحابہ بدنام شو نو قرآن بدنام شو مرد قرآن کی تحریف شوئے رے حضرت عثمان جمع کرے رے اوغا خائنو اخیانت گرو فلانی جمع کرے اگر دار کریو نو قرآن محفوظ پاتی نشو چې صحابه محفوظ نشو نو قران محفوظ نه پاتې کیږي بیا ځکه وې قران کې تحریف شوی دی کې دا شوی دی دا صحابه بدنام کړی دی حالان کې الله مونږ ته قران کې وایي کستاسو ایمان د صحابه او د ایمان سره برابر شو نو فقدې صداو او رسول پسې صفه کې وایي وکذالک جعلناکم امه وسطا دا صحابه یو ټولګه منصفانو عادلانو برابر خلکو نو چې هغه عادل خلک تا ها ناکار خلکو ګردانو تا د دین کم دینه صحیح پادشه الکفایا فعل میر روایه کې خطیب بغدادی ډېر خسته لیکل کړي ځان سزا تفاولی کوي او دا بیان ځان سره وری کوي الکفایا فعل میر روایه د خطیب بغدادی هغه خطیب بغدادی چاغه خط دا خط په باره کې ویلو هغه ما پیش کړو کنه چاغه يهودو د ساوی زروم بادشاہ ته پیش کړو چې موږ ته حاضر جزیه معاف کړی را ها او دا خط د حضرت په دې دوه صحابو د ستونې دي نا خط چا ثابت کړو غلطه الکفایا فعل می روایي مصنف خطیب بغدادی 46 صفحه کې هغه لیکي الکفایا کې اغاو اذا رأيت الرجل ينتقصو احدا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم کلا چه تأويني يو سلی لرا چاغد تنقیس کئی نقصان و نخکار کئی ده یو صحابی ده پیغمبر پاک د یو صحابی نقصان خلقو ته بیانې دا چې خلق ته ویني یو سره دا چې ویني چې هغه د یو صحابی نقصان خلقو ته بیانې د یو صحابی نور پرېدا نو فالم انه زنديق او شاعت دا لوی زنديق دی فالم انه زنديق 46 صفه کې لیکي اذا رايت الرجل ينتقص اصحاب محمدين کلا چې ته ویني یو کس احدم چاگا نقصان بیانی احدم من اصحاب رسول اللہ دیو قضر اصحاب نبی علیہ السلام فعلم انہو زندیق بیات گورا چدالوی زندیق دے او داوی حضرت عثمان خائن خائنو معاویہ پہ رکھ کرے ہو بل فلانی صحابی دا کریو فلانی دا کریو فلانی دا کریو ودا طول داغ مبارک سری فعلم انہو زندیق صحابہ محفوظ نشو قرآن رکم زیر محفوظ کی مجدد لکلی اگر صحابہ متعون باشر قرآن مدعون شدو که صحابہ متعون شو آغا شیخ سرہندی احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ مکتوبات کی لگی آغا سرہندی چاگا دا جانگیر بادشاہی فبلا علاو لیوا اگر قرآن اگر ما صحابہ ما متعون باشد که صحابہ متعون شو نو قرآن متعون شو قرآن بانی توانو لگی دو دا قرآن صحابہ جمع کرو نو چه صحابہ جمع کر حضرت عثمان بعد دیر زور لگی چه دا خائن دے ولی حضرت عثمان دیر بدنام کرے زکا جامع القرآن حضرت عثمان سوکو جامع القرآن قرآن جمع کرو مقصد دا چه پا قرآن بانی تورو لگی پو قرآن توانو لگی کلوی عثمان خائنو کلوی حضرت عثمان دا بیت المال مال خلو خلوانو دور کرو کلوی دائی کریو اورا بشن انشاءاللہ زبد آغی باقی دے انشاءاللہ پورا ڈیٹیل تاوتو تا خیم کجون دی انشاءاللہ چدا کمو خلقو برنام کرو فائن آمنو بی مسلمان انتمی فقط ایتا دو فائن تولو زمن مقصر اسلاوا چدا غا ناکار خلقو نا خلق واولی چ داغی سره نشی گنی قیامت کے بعد داغی سب کی پیشکی گئی و داغی سب کی بوداری دن آغا خلق بدنامی صحابہ او داغی سره جماعتونو کے خلق موجود دے ہنو داغ خلق سباب داغی صحابہ داغی گریوان کے لاس نا چاہی چو وقت خبر ہوئی چلا دورا موزن سرے و دورا موزن خلقو او پمنگ بالی دا الزامات لگی دا چلے داو داو تا دورا زان نپویا کاؤ فائن تولو او قدر جتو آولی دل فائن نواهم بیشقاون بیشکر خلاف کی دا اللہ سلام فسیق فی قوم اللہ فسیق فی هم الله منکا فسیکفی زرد کافی بشی هم دیلر اللہ منکا ساد طرفنا فدی مانا بخ پوشی فسیکفی هم الله منکا زرد کافی بشی دے خلق لرا اللہ پیغمبر منکا ساد طرفنا اللہ ویز طول خلق لکافی ما علیس اللہ بکافن عبدان تا حق بیان کا میرے گا اللہ زب کافی شما فسیکفیہم اللہ منکا زب کافی شما وو سمیع العلیم اللہ دے کافی دے کنا دا اللہ دے اولید ان کے پویا سبغت اللہ و من اعصر من اللہ سبغا سبغتا مفعول دے دے فعل معذوفات سبیو سبغت اللہ رنگ شئی پرند اللہ دا اللہ رنگ سو دین اسلام دا اللہ رنگ سو توحید دا اللہ رنگ سو قرآن پزان دا اللہ رنگ اوڈو گوا کنا او دا اللہ رنگ دین دے دین اسلام دے پدی بانی زان رنگ کا خلقو پر نور و سجنو بانی زان رنگ کرے رے او دا اللہ دین بانی زان نرے رنگ کرے زان رنگ کا پر دین اسلام او پر دین محمدی باندے ومن آسنو من اللہ سبغا او سو در خیصان دا اللہ ناپ دن کی پرنگر کو لکھے او منگئی خاضی اللہ تا عابدون عبادت کو ان کی اللہ تا منگ عابدین جو محتاجو قلوا پیغمبراتو آجنن فی اللہ آج اگر کوئی تاسو منگ سرا فی اللہ پر دین دا اللہ کے اعلانو کا چو خلقو تاسو جگری منگ سرا کوئی من جگره نکو خلقی گورا اتو حاجوننا آیا جگره کوئی تاسو من صدا فی اللہی فدین دا اللہ کے وہوا ربنا فی اللہی فی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب کے جگره کئی فی اللہی فی توحید اللہ پا توحید دا اللہ کے جگره کئی پنور مسئلو کی موس کی جگره نکئی زکاة کی جگره کئی زکاة مسئلہ دے اوکلا علا کرے رحکل مسئلے اوکلا زکاة یرا کاغمو کنو آغی کم دی سوکنو پری دی وی طالبان پا حق کی خبر ہوگو جی طالبان لخلق زکاة رہو دی یا پیرا میں خبر ہوگو را وی یرا دا استاج مقصد آگی جی طالبان لخلق زکاة رہو دی نمی ایرا زکاة مسئلہ نو شکو لی وی چی طالبانو دا لخیرات مسئلہ نو شکو لی زان لاو طالبانو دا توحید مسئلہ نو شکو لی وی دفلانو مسئلہ دا یرا نو سرے حیران چی پا کون مسئلہ سرے لاشی او که در رواتت مسئله که وی گورا فا اغیب باندی لال در زنا مسئله وی در خود مسئله بیان که در طلاق و در حیزون مسئله وی کچه تفکی لال تاره دی یعنی دا در قرآن نه انکار دی دا خو قرآن بیان کری دی آیا تاسو جگره که وی من صلاح فی اللہی فا توحید دا اللہ که وو ربنا و ربکم دا اللہ زمنگ رب دی استاسو رب دی زما استاسو رب خویاو دی وللا اعمالنا ولكم اعمالكم من دفع لها فلد اعمال من غيري ساو دفع لها سزا دا عمل ساسو دا ونحن له مخلصون او من غيري خاد اللہ تا خالص کون کیو دقفل دین جگر من غ نوا جگر پا دین کیوا تچ سی بیان کے نتاثر بخل سکی دشمنی بکی جگر بکئی خبر بکئی الزامات بکئی ربط بکئی شاپور شیخ سے اللہ علی معافرت نصیب کی اغوی اناسن آرزو عنا بلا جرم ولا مانا وی خلق زمن نیراز کئی بیر سو نقصان نا بیر سو جرم نا سو جرم ظاہر کہ ہم مکسر جرم ہو کہ مجرمانیو خدا اللہ مجرمانیو چگونہ انگاریو نو مخلوق تو خو منگ سے نقصان نہ دے رسول مو خدا آگئی پا خیر خواہی دے گیا یو اناسن آرزو بلا جرم ولا مانا خلق زمن نے راز کئی بیا فا انکانو قد استغنو فا انا عنہمو غنا نو کدا خلق زمن نے راز کئی نو منگ تی شلزدہ زرزدہ یولاک زر بے پروائیو منگے سے پروائی سادو پکار زمنگا پروا او سا دی منگو تا دین خیو نو چه زمنگا پروا نسا دی نو منگی تا پروا سا دو ندا آلو زیمواریو ندا زکاتونو دا خیت خیراتونو تا مگیریو ندا اقتدارو دا کرسیو دا خطابت ہاں تا مگیریو کمنی ودی منی کنی یادو ودی نمانی منق پلغان آزادو فا ان فا ان کانو قد استغنو فا انا عنهمو غننا بے پروائے وائے فلیت اللذی بینی پرنو ویڈیو کنا فلیت اللذی بینی و بین کامرون و بینی و بین العالمین خرابو اللہ چه زما استا منز کے ہمیشہ آبادوے ہمیشہ روگوے تمی سخب رب وے زر سخب بندوے و بینی و بین العالمین خرابو ما شماروی کنوے دکا سکا کتی کا او چه حدا رکی نو سکی ولکا روگا کخا نیو کتا بلکو تیلا دا شور کی اللہ زما استا ہمیشہ روگوے او زما دا مخلوق صلاح ہمیشہ نواروے نوارو خوصرا نساتما خوچ دا مسئلہ کم نوارو ما سر ساتی نخپلو رالا رالا ہاں اگنی ما خود چاہ سا کنزل رد بد ندی کری دا بوگے او خلق با لگی آئے خود خلقو پا غپا پسی با ندی شیخ سے وہی عرفی تمہیں اندیش زغوغائی رقیبان آواز سگان کم نکو ند رزق قدارا عرفی پروا مکوا سپی بچے گئے وہی او دا سپی پا غپا باندی آغا پاکیر آغا رزق کم کرے یا اخفل کار پر خودے آغا سر اخفل امسائی آغا تو خوزی را خوزی او اخفل چلواری او خیرواری زمان مقصد ہم دارا دے خلق بدے گیائے سوک بسوئے سوک بسوئے سوک با پلور سوک پا فیمونو سوک داغا سمانگ پسے بدے گیائے رد بدو کنزل با کئی خمانگ پلکار خو نپریدو کنا عرفیتو میں اندیش دغو غائی رقیبان آواز سگان کم نکوند رزق گدارا داغی رزقی کم کلے چردہ نا اخپل کچکول والے دے غارے تاولے گیائے اخپل غنم جمع کئی منگ اخپل توحید و سنت خلقو تا بیانو مخپل کار کلا پریدو ونحنو لہو مقرسون او منگئی خاد اللہ تا خالص کو انگیو دفل دینا ام تقولون ام جگرہ ہم من سر چوا پا توحید کیوا دا اللہ پا کتاب کیوا اگر ایتاسو سورة مائدہ یو کم شپیتم آیات اگر ایتاسو ارت سوئے بد زمن میں چھ گانا لے دا نو توحید ہی گانا لے دے یو کم شپیتوش پگم اپارا قل یا للکتاب حل تنقیمون منا الا ان آمن باللہ و او کتاب والو یا للکتاب او مولیانو سیبانو بد نگنے تاو زمننا مگر دا بد گنے ان آمن باللہ چمو یقین کرے پی اوالی دا اللہ وما انزل ایلینا اپائی کتاب من یقین کرے چلارے کرے شو منتا تاسو زمان نبت توحید کرے آمننا بتوحید اللہ چمان یقین کرے دا اللہ پی اوالی اپائی کتاب من یقین کرے چمان تلارے کرے شو نمو قرآن بیانو توحید مسئلہ بکی خو نبلا خبر خو زمان سرد دشمنی نو خداوانو دارنگی صورت اعراف گو رہ تاسو اعراف 125 نمبر آیات یو سل پنجویشتم آیات نہم سپارا یو سل پنجویشتم قالو انا الی ربنا منقلبون ساہران داغری دی نو فرعون بیمان اول جیمان پکنو نو دا غد نزدیکت تا مگیر دی خوش کل ایمان راگے نو بے سور اکلک دی دا بند کدا پت آمنا الى ربنا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا وی بد نگنی زمنگنا مگر دا بد گنی ان آمنا بی آیات ربنا چمنگ یقین کرے پایاتنو دقبل رب منگ یقین کرے پایاتنو دقبل رب دا بد گنی چمنگ یقین کرے منگ ایمان روڑے رے دارنگی صورت حج گور اتاسو حج اولسم سپارا صورت حج آیت نمبر 40 الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق آکسان چوکلی جو دخپل کورنونا بیرس و جرمنا دکون نے اونیو او دکون نے اوخ کا کورون نے اوخ کری دی دملکون نے اوخ کری دی بیرس و جرمنا سجرمیو الا ایقولو ربنا اللہ مگر جرمی داو چاگئی وائی ربنا اللہ رب زمنگ اللہ دے توحید بیانیم دیدے کس داود المسیح لکلی الا ایقولو ربنا اللہ چویخ کا لتوحیدیم دا توحید دا وجنا دا خلو کنو نے اوکل گرفتار اکلل دا خلو علاقو دا کنو نے اوکل اوینی والا وجه دا توحید وا الا ایقولو ربنا اللہ شوائی دی رب زمنگ اللہ دی دا توحید مسئلہ بیانی دا سنتو مسئلہ بیانی دا اللہ کتاب بیانی وجه داون بلخنو دارن کی صورت مومن گو رہی تاسو وجد سورۃ مومن آیات نمبر 28 سری رشتہ میں سپارہ رجل مومن منس کے ولال لے لے قوم او ای زمن دا استاد وجد صدا چتاسو آغت بد نسبت کوئی وقالا رجل مومن من آل فرعون یکتمو ایمانو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ دار سرے وجہ نہیں چاگا دعوت پیش کئی دا اللہ دا توحید اتقترون رجولا آیا وجہ نہیں تاسو یو سڑے ایقولا چاگا وائی ربی اللہ زما رب اللہ دے سنقصان پک بل نشتا سوکی وجہ لے ندے دا چانے پلو پتے لاندے کرے ندے سبن نقصان پک ظاہری نشتا دا توحید آواز کئی تاسو آگا وجہ نہیں ننم آخر کا حالت دار ہے دے حالت اور سیدن سورت بروج گرے اتم آیات یو ہاں دیر شم سپارا سورت بروج اتم ہوئے جرم سو چاخند کنے او لکنستو او پائی کے او لور بلکلے او پائی کے یو حق پرد غرداؤ یو معاہد تہی کے غرداؤ جرم سو بروج اتم آیات وما نقمو منون الا یومنو باللہ العزیز الحمید بد نو گنلی دے کافر و دے مومنان دے موحدین مگر دائی بد گنلیو ایو امنو باللہ چھ دے یقین کرے دا اللہ پہ یوالی باللہ دے توحید اللہ دا اللہ پہ یوالی دانے چھ منزی تے بد گانا دانے چھ مدرسے تے بد گانا دانے چھ زکاة تے بد گانا دانے چھ بیت اللہ و حج تے بد گانا اللہ ایو امنو بتوحید اللہ چاہے یقین کرے دا اللہ پہ یوالی او سمجھ دا اللہ دا توحید آواز چاہ پوٹا کرے نو خلقو بدگن لے رہے بس ووا ربنا و ربکم و لنا مالنا و لکم اعمالکم بس تاسو خپل کار دے چے خلاف دے و صدا گانی دے زما خپل کار دے بیانو و نانو لہو مخلصون او من گئی خاج اللہ تا خارج کو ان کی ام تقولون ان ابراہیم بلکہ وائے تاسو چھو بشک ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق یعقوب علیہ السلام والاسباط اولاد دائے کانو یہودن یہودیان یا نصارا تاسو چھو آئے اگر یہودیان یا نصارا ہو ننہو آیا پیغمبر اعلانو کا دیتا اانتم آلمو ام اللہ آیا تاسو خفوئی گئی یا اللہ چھو تاسو آگر یہودیان نو تاسو خفوئی گئی کہ اللہ خفوئی گئی اللہ خویلی دی سورت آل عمران 66 نمبر آیاتو گو رہے اللہ سوئے سورت آل عمران 65 نمبر آیاتو گو رہے اللہ تسوئے ستا ست ما کان ابراہیم یہودین ولا نصرانین اللہ ابراہیم علیہ السلام یہودینو نصرانی نو او یو یاد کا نو خدا آغا اولاد نو چاگا نو خو بچی خود با خود نو کنا او اس کا بلے یاد کرے انو بیلو چھے ندا خو انو سیخ ہو دا خو ازوی خو پلار خو او کنا زکی پلار یاد کا ما کان ابراہیمو یہودیوں ولا نصرانی نپدین یہودیو نپدین نصرانیو نسو ولیکن کان حنیفم مسلمہ او دے تابدار کلک پا توحید بانے والا تابدارو وما كان من المشركين الله خداوي او تاسو وای چې يهوديان ومن ظلم ممن كتم شهادت عنده من الله او څوک دې ډېر ظالم خبر را ده بیا کنه معنا یاد را څوک دې ډېر ظالم په پټولو کې دا غټانا کتمه چې پټ یکلا گواہی چې د سروا عنده د سروا من الله د الله د طرف نه هغه گواہی د سوا د سرا شاهد الله انه لا اله الا هو گواہی د توحید د سراوا د خلکو نه پټکړه نو شیشو وی ظالم شو وګور خلک موبایل پټای کی پټای پکی د جمعات نه پټای ا کیسټ پټای کتاب پټای هبار له ار سيزونه پټای چې وسې کی د خپلونه مغلا کې د پردونه مغلا کې باز خلک او باز دین پټای ها مولا حق پټ کړي او سوله کا چکر یو لوی ظالم شه د موبایل والا ظالم دی کده چپلو د پکو والا ظالم دی او هغه مولا چې د توحید مسله ور سره واه هغه پټ کړي وا کدا دې لوی ظالم دی اوس دې ظالم الله چاته وي او یاده که تا چا مباد اغا پت کره ره و از عالم تا خود حق پت کره ره تا اول زال نسوچ کره ره اغا نسو کاتم نوی اغا نسو که اغلاگر نوی چا اغلاگر کیا ریو اغلاگر ره و یاده که دا غیر اغا پکار ره که نا او چه دست داری بلا داکوان دی او داکه کره ره توحیری خلکو نپت کره سو کم آواد نکی چه دالوی ظالمان دی ها او کسو کواز که نو دا سری دا حالت تی اللہ ویل وی ظالم دے حق مولا چه دا توحید گوائی ور سروا و دا خلقو نے پتک کری را وی اغلا کر دے پغلا کرو که وی اغلا کرو وی ظالم دا غم مولا دے چه توحید مسئلے پتک کری را او سوچو کر مخ کے لال شاہ الا من ومن یرغبو عن ملت ابراہیم الا من صافیا بی وقوف دے چ ارادے کرے دے سنتنا ظالم دے چ حق پت کرے دے اغلا کر دے دیوی نیت میں کلے دے پدی بی وقوف و ظالم اغلا کر پس اللہ اکبر کی کنی کی حق دا توحیدی پت کرے دے توحید آواز نہ کیم نزونیاز مسئلہ بانی پویو خلقو تین بیانی لوی ظالم دے دیوی نید میں کرے پدی صفی ظالم پچھ اللہ با ایمان آچا پسی کی کور کرا ومن ازلم ظلم ام گوڑا قرآن خوزے لگا صفا ہوئے مختا سے پوشے بے ومن ازلم سوک دے دیر ظالم پا پتولو کی ممن داغ چانا پتول دیر خلقے خدا غ چانا لوی ظالم دے بل ظالم بل نشتلوی کاتما چه پت اکلا شهادتن گواهی ده توحید عندو چه ده دسروا ده گواهی ده چه ده طرف نوا من اللہ شهد اللہ انہو لا الہ الا ہو پده مسئلہ پویو ده توحید پا مسئلہ خبرو زنزنیاز پا مسئلہ بان خبرو او خلقی خبر نکو خلقی پدے پوئے نکو لوی ظالم دے تا لوی اغلا کر دے لوی کاتم دے لوی کاتم و لوی اغلا کر دارے وما اللہو بغافرنا ما تعملون او ندے اللہ نا خبر دانا دے تاثر کوئے اللہو ازو خو خبر مکر کاتم چتا حق پر کرے نتن لوی ظالمی او خلقو توی ظالمان دا غریب ظالمان اخفل ظالم وی او خلقو توی تلک امتون خدا اغا ناکار کاتمین من یادو خواچ سوکو حق پتھے گو رئے تلک امتون نغیو طول کے ادان بیا او قد قدد لہا ما کتبت تاقیب تیر شدا دی طول دید پارا بلد آگے واچ آگت دیو کو ولکم ما کسبتم تاظت پارا بلد آگت تاسوی کوئی ولا تسرون اما کانو یاملون او تپوز بنیشی کولی ستاسونا دا کارونو چک دی کئی دا غیر کارونو تپوز ستاسونا نکی گی او ستاسو دا نا ها ستاسو دا کارونو تپوز دا غیر نکی گی تفریو کو کنا افری خاله به کیم نشته تاسو بچه این روز که چه هنو از که خاله ای بچه روز ایت افری نیمه گنده خاله پاوکم پلس به شورو تو انشاءالله بیشت.